شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما عزیزای گلم. امیدوارم هر جا که هستین، توی شهرهای بزرگ، توی روستاهای کوچیک، توی خونه های کاهگلی و قشنگ یا توی آپارتمان های بلند، فرق نمی کنه، خوش و سلامت باشید. بچه بارون دوست دارید؟ بله، زیر بارونم میرین، خیس میشین یا چتر میبرین؟ در هر صورت خیلی خوبه، بارون یه نعمت الهیه. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست بارون و گلدون. گلای قشنگم، تو قصه ما یه دختر مامانیه مثل شما به اسم مریم خانم. مریم کوچولو کنار پنجره ایستاده بود و به درختا و گلهای توی باغچه نگاه میکرد که مادر یه ظرف بزرگ آورد و اونو توی حیاط گذاشت. قطره‌های درشت بارون میخورد توی ظرف و به این طرف و اون طرف میپاشید. آخه از هوا داشت بارون میومد. یواش یواش آب بارون توی ظرف جمع شد. مریم کوچولو گفت: مادر جون، چرا اون ظرف رو گذاشتین توی حیاط؟ مادر گفت: میخوام آب بارون رو جمع بکنم، میخوام باهاش گلدونا رو آب بدم. مریم این بار با تعجب گفت: خب گلدونا رو با آب شیر آب بدین، این همه سختی هم نداره، اصلاً هم اذیت نمیشین. مادر گفت: درسته دخترم، برای آب دادن به گلدونا راحت ترین راه اینه که یه پارچه آب از شیر بردارم و گلا رو آب بدم، ولی من دلم میخواد هم به گلا آب بدم هم از طبیعت مراقبت کنم، دلم میخواد کمک کنم طبیعت قشنگتر باشه. بله، دلم میخواد از منابع طبیعی مراقبت کنم، آخه آب یکی از منابع مهم طبیعیه، آب خیلی کمه، ما باید آبهای روی زمین رو حفظ کنیم. آبی که توی لوله‌های خونه جریان داره تصفیه شده است، واسه یه تصفیه کردن آب زحمت زیادی کشیده میشه. اگه ما بخوایم از آب تصفیه شده برای همه کارامون استفاده کنیم، اصلا درست نیست، آب کم میاریم. مثلا برای شستن لباس ها، حمام رفتن، آب دادن به گلدونا و باغچه ها، نظافت خونه و تمیز کردن اونا، میشه از آب چاه استفاده کرد. خلاصه خیلی از کارا هستن که نیازی به آب تصفیه شده و لوله کشی ندارن. اینجوری تو هزینه هامونم خیلی صرفه جویی میشه، آخه آب لوله کشی و تصفیه شده گرونتره. مریم پرسید: الان میخواین همه این آبها رو بریزین تو گلدون؟ مادر گفت: نه، این آبها خیلی زیاده، هم واسه امروزه هم واسه فردا، میتونم گلدونا رو دو روز با این آبها سیراب کنم. الان همشو میریزم تو آبهاشو میذارم کنار گلدون. مریم کوچولو گفت: اجازه میدین من به گلدونا آب بدم؟ مادر گفت: بله که اجازه میدم، اینجوری به منم تو کار خونه کمک میکنیم. مریم کوچولو آبپاشو برداشت و به گلدونا آب داد. به آسمون نگاه کرد، هوا آفتابی شده بود، دیگه بارون نمیبارید. مادر گفت: بارندگی امروز رگبار بود، یعنی یه بارندگی شدید که خیلی زودم تموم میشه، آخه هوای بهاری این شکلیه، خیلی زود ابری میشه و میباره، خیلی زودم آفتابی میشه. مریم کوچولو به مادر نگاه کرد و گفت: حالا که اینجوریه، این ظرف رو همینجا بذارین تا هر وقت هوا بارونی شد خودم زودی ببرمش توی بالکن بذارم و آبا رو جمع کنم. اصلا این کار مال من. من آب بازی رو خیلی دوست دارم. مادر جون خندید و گفت باشه، این کار مال تو. اون وقت هر دو خندیدن. کاراشون که تموم شد، نهار آماده بود، یه نهار خوشمزه که مادر با سلیقه قشنگش پخته بود. خب دوستای گلم، یادتون باشه اگه تو شهر شما هم هوا ابری شده و داره میباره، شما میتونین مثل مریم و مامانش از آب بارون برای آب دادن به گلدونا استفاده کنین. شما میتونین از طبیعت زیبا مراقبت کنین و دوست طبیعت باشین و از آب تصفیه شده بیخودی استفاده نکنین. خب میدونم همه اینا رو شما بهتر از همه ما اطلاع دارین. اینا رو برای خودم گفتم. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.